A szélsőségesen magyar ellenes románok egyesüléséért szövetséget felvették az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciójába. Szó sem lehet arról, hogy a Fidesz ilyen párttal üljön egy frakcióban az Európai Parlamentben. Kizárt, írta ki a Facebook oldalára Kocsis Máté. A Fidesz frakció vezetője arra a hírre reagált, hogy Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök európai parlamenti képviselői tömörítő frakciója 11 új tag csatlakozását jelentette be, köztük a Románok Egyesüléséért Szövetség szélsőjobboldali pártét. Az elsősorban euroszkeptikus jobboldali pártokat tömörítő európai konzervatívok és reformerek így most 83 tagot számlál. Jaj, de átlátszó ez a kurucos önvallomás, hogy itt mi ezt nem engedhetjük meg magunknak, szó sem lehet róla. Mi kiállunk az értékeink mellett, hogy egy ilyen párttal, mint a román-magyar gyűlölők pártja közös frakcióba üljünk, mi csak a szlovák-magyar gyűlölőkkel vagyunk hajlandóak szövetkezni. A rendes szlovák-magyar gyűlölőkkel, mert azok békepártiak. És csak a vak nem látja, hogy azért nem fog a Fidesz az európai konzervatívok és reformerek képviselőcsoportjához csatlakozni, mert annak a frakciónak az erős asszonya, Giorgia Meloni elutasította Orbán Viktornak a közeledését, pont azért, mert Orbán Viktor kifejezetten Moszkva párti politikát, ahogyan ő nevezi, oroszos akcentussal békepolitikát, mir politikát folytat. Ez megerősödött a Meloni féle visszautasítása keddi sajt, vagy hétfői sajtóhírhez képest? Hát teljesen nyilvánvaló, hogy már kedden az olasz sajtó megírta, hogy Meloni nem akarja látni az európai konzervatívok és reformerek képviselőcsoportjában Orbánt, pont azért, mert az európai konzervatívok és reformerek képviselőcsoportjában olyan alt-right, szélsőjobboldali bevándorlással kapcsolatban és wokeness-szel kapcsolatban nagyon kritikus, nagyon szkeptikus, nagyon elutasító politikusok ülnek, akik amúgy nem fújnak egy követ Vlagyimir Putyinnal, és akik amúgy leteszik a garast Brüsszel mellett, leteszik a garast az atlantizmus mellett, leteszik a garast a nyugati értékvilág mellett, és meghatározónak tartják az Oroszországgal szembeni katonai, politikai különállást és önvédelmet. Ellentétben a Putyin párti szélsőjobboldali frakcióval, az Identitás és Demokrácia frakciójával. És most a magyar kormány úgy csinál Kocsis Máté személyében, mint akik azért nem lépnek be az európai konzervatívok és reformerek képviselőcsoportjába, mert azok felvették a román-magyar gyűlölőket. Szó sincs róla, arról van szó, hogy ők nem kérnek a magyar frakció, a magyar képviselőkből, mármint a Fidesz képviselőcsoportjából, és ezért nem fognak oda belépni. És most, tudod, ilyenkor el kell játszani, hogy mi nem vagyunk hajlandóak, miközben hát a Meloni kijelentette, hogy nem mehetünk, nincs keresni valónk, nem akarja a Putyin ékét befogadni a saját képviselőcsoportjába, ami érthető. Nemrég néztem meg a Terms of Endearment című filmet, mindjárt megfejtem magyarul. A Jack Nicholson játszik benne, meg a Debra Winger, és a narcisztikusnak a visszautasítására van benne egy nagyon jó jelenet, amikor is részegen, az becéző szavak, igen, ez a magyar címe, amikor az egykori űrhajóst, Jack Nicholsont, két 18 éves csaj egy kabrióval hazaviszi mat részegen valami ilyen protokoll eseményről, ő ajánlatot tesz az egyiknek, hogy hát nem akar-e ott aludni, ugye a házban, de ugye a maga módján, és mire konzekvensen háromszor is nemet mond, egyszerűen csak olyan három foggal elforgatja a fejét a Jack Nicholson, ránéz a másik lányra, és te. Tehát, hogy gyakorlatilag így az udvarlás és a gyászév az minimálisra szűkül, és miután mind a ketten nemet mondtak, akkor így rájuk csapja a kocsi ajtót, kelletek ti a francnak, rohadt szukák, tudod, hogy, hogy rögtön úgy kezd csinálni, mintha sose kellett volna, holott mindenki tanúja volt az előzményeknek. Ez a viselkedés tökéletesen megegyezik a legalja társkeresők, vagy a kocsmák viselkedésével, nem? Tehát ez a kérsz egy sört, nem kérek, mocskos ribanc, tehát az előbb még te akartad, hogy esetleg össze lehetne valahogy. Annyira, hát ezen annyira. Látszó. Annyira béna. Ja. És ezt mindenkinek, aki nagyon oda van magától, és megfigyelte már, hogy beszélt már csúnyán azzal, aki visszautasította őt, annak csak szeretném mondani, hogy rendkívül nevetséges külső szemlélő, beleértve a visszautasított, hát azt beleértve, aki éppen téged visszautasított, őt is beleértve, hogy ez tök átlátszó, hogy úgy csinálsz, mintha te mondtál volna nemet. Felmondok, akkor ki vagy rúgva? Bezzek, hogyha Giorgia Meloni tárt karokkal várná Orbán Viktort és a képviseletét az európai reformerek és konzervatívok képviselő csoportjába, mondván, gyertek, Viktor, hozzátok csak a rubelt, hirtelen nem lenne akkora probléma a román-magyar gyűlölőknek. Azok a románok rögtön nem is magyar gyűlölők lennének, hanem hazafiak. Nem, hát vagy a szia uramban benne van, hogy aur, és rögtön ezt észrevennék. Nem, de valamit találnának benne, amitől szimpatikusak. Bár azt nem hiszem, hogy vonos négyessel adnák elő a lelátón a román meccsek közben a magyar szurkolók másnaptól azt, hogy sima talpú románok, kedves puha. És most, tudod, most, hogy még mindig itt tartunk, nem tudom hány év közös EU-tagság, meg a 89-es... Szőrös. Nem érted, igen, amit mondok. Pont, hogy átalakította. Ja, érted? Megborotválkozik. Igen, hogy egyszer nem megborotválkozik, hanem elkezdett. Soha nem is volt. Többé nem szidnák a magyarok a románokat, és értem, hogy miért teszik. Csak valahogy így vágyom arra, hogy előbb-utóbb valahogy túllendüljön már az, mert a minden szomszédunkat rohadtul utáljuk, viszont ez nem igaz mindenkire, de ránk meg igen, az annyira gyanús kezd lenni. De olyan gyönyörű ez a mindig megmaradó öntudat. Gulyás Gergely a múlt heti kormányinfon arra a kérdésre, hogy milyen feltételeket szabtak a Fidesz csatlakozásához, azt válaszolta, félreértés. Mi nekünk nem feltételeket szoktak szabni, hanem megkérnek, hogy valahova csatlakozzunk, és akkor ők ezt gondolom megfantolják. Tehát ez egész teljesen téves elképzelésben vagyunk. Büdös gyerek szindróma by proxy. És most az a szituáció, hogy Orbán Viktor és az ő hozzátartozó EP képviselők vagy függetlenek maradnak, vagy belépnek oda, ahova valók. Az identitás és demokrácia képviselő csoportjába, a Putyin projektjébe. Ennek a neve is vicc. Igen, de félig mindenképpen. És hát ebben az esetben, amennyiben belépnek a Rubel frakcióba az Európai Parlamentben, hát a menyasszonynak a pénisze, hát kilóg a menyasszonyi ruha alól. Mindaz, amit úgy tagadnak. Mert nagy. Nem azért, mert olyan rövid a menyasszonyi ruha, hanem mert olyan nagy a pénisz. Lehet. De a menyasszonynak nem áll jól, ha nagy a pénisz. Én értem, hogy a nagy pénisszel lehet. Nagy pénisszel lehet veretni, de a menyasszonyi ruhához nem jó párosítás állítólag. Ízlésekről ne vitatkozzunk. Legalábbis kinek a putyini frakcióban. Ott, igen. Na igen, ott nem. Ott oda nem passzol. De annyira világos, hogy általános iskolás számára, akinek ilyen egyenleteket dobálnak az algebra tananyag közben, hogy nem tudom, 3x egyenlő, 6x meg 2, és akkor tudod, hogy 2x-el lehet egyszerűsíteni, és akkor majd valami, vagy 3x-el lehet egyszerűsíteni, és akkor majd kijön valami. Mind a két oldalon szerepel valami. Ebben az esetben világos, hogy nem a liberális jellegében, bal vagy jobboldaliságában, vagy a jövőbeli terveiben különböznek, vagy nem, hanem abban, hogy a Putyinnak a menyasszonyi ruhája alól kilógó testrész, az jól áll-e egyébként az hozzájuk érintve. Orbán Viktor menyasszonyi ruhája alól kilógó putyini testrész jól áll-e? Az a nagy kérdés. Orbán Viktor múlt pénteken a Kossuth Rádióban még arról beszélt, hogy ő azt szeretné, ha jobb oldalon a francia Marine Le Pen és az orosz olasz Giorgia Meloni közös képviselőcsoportot alapítana. Hát igen, akár úgy is mondhatta volna Orbán Viktor, hogy Putyin és én azt szeretnénk, hogyha ez a két politikus közös képviselőcsoportot alakítana, és akkor elmosódna, tudod, a határ az euró és a rubel között. De akár mondhatta volna azt is. Sem fekszik ez olyan nagyon, nem? A Löpennek semmi kifogása nem lenne a Meloni ellen. Ja. A Meloninak van a Löpen ellen. Hiszen a Löpen ki van tömve rubellel, míg a Meloni ezzel a rubellel szemben meg akarja tartani a három lépés távolságot. Ezért aztán nem fog egyesülni ez a két frakció, de ehhez nem kellett EP választás. Már az EP választás előtt tudni lehetett, hogy az akadálya a két radikális jobboldali képviselőcsoport egyesülésének nem a választás vagy a választás eredménye, hanem a háború. Amíg ez a háború tart, amíg Európa közvetlen fenyegettetés alatt áll Oroszországtól, a Baltikum, Lengyelország, Finnország közvetlen fenyegettetés alatt áll Oroszországtól, addig nem fog tudni ez a két képviselőcsoport egyesülni, mert ez a döntő konfliktus köztük a Putyinhoz fűződő viszony. Ahogy itt felvetetted, csak az algebrához visszakanyarodok 3 másodpercre, hogy magyar gyűlölettel lehet egyszerűsíteni, mert úgy tűnik, hogy nem ez a döntő dolog, hiszen a Szlovákia esetében nem probléma. Érdekes módon a Románia esetében ilyenkor meg probléma. Ja, ilyenkor probléma. Ja, tehát nem ez a probléma. Csak tudod, ha ők meg beülnének ebbe az idébe, vagy mi az identitás és demokráciába, akkor viszont már nem lehetne itthon előadni, hogy kiesik le a jobb oldalon a Bayer Zsolthoz képest. Meg nem, hát akkor föl kéne vállalniuk azt, akik ők a néppártban érezték jól magukat, mert úgy voltak értékesek Putyinnak. Hát az identitás és demokrácia képviselőcsoportjában nem értékesek Putyinnak, hiszen mindenki tudja, olyan, mintha a Putyinnak a jelvényét viselnék, vagy mintha orosz népviseletbe öltözve mennének be az Európai Parlamentbe. Az Putyinnak az az értékes, hogyha az ő ügynökei a néppártban ülnek, vagy legalábbis az európai konzervatívok és reformerek képviselőcsoportjában, az identitás és demokráciában ez úgy is képzelte el Orbán a rádióbeszédében azt mondta, amit idéztél az előbb, hogy az egyesülésbe még egyébként ők a néppártból is hoznának át ezt-azt, tehát így hoznának létre. Hoznának. Olyanokat, akik nem tudnak maguktól jönni, hanem azt várják, hogy Orbán hozza őket. Olyan szép, hogy mindeközben meg ugye a Tiszát hát oda invitálták, tehát, hogy ez egy nagyon szép. És ez kifejezi azt, hogy ami tegnap volt a Fidesz, az ma a Tisza. És ami tegnap volt a miép, az ma a Fidesz. Minusz nagybirtokrendszer, egy kulcsos adó. Ja nem, hát most ideológiailag, meg szellemileg. Tehát azért voltak a Csurka Istvánnak olyan kőbevésett elvei, amelyekhez, hát Orbán Viktor jelenlegi kormányzása nem igazán tartja magát, mondom, a nagybirtokrendszer Csurka István mindig is elutasította. Alig, ha lenne Csurka István lelkes, látva azt, hogy Magyarország akkumulátorgyarmattá válik, Kína akkumulátorgyarmatává válik. Azért alig, ha lenne lelkes, látva ezt az összeszerelő üzem koncepciót. Alig, ha lenne lelkes, látva az egykulcsos adót. Tehát azért voltak a Csurka Istvánnak olyan... És úgy, hogy közben szuverenitással dobálózzák. Igen, de a meggyőződésem szerint Csurka István nem tudna ellenállni a kultúrharcnak, mert a Csurka István annyira át tudta élni a kultúrharcot, olyan erővel és olyan szenvedéllyel diktálta a kultúrharcot, hogy látva azt, hogy milyen módon ágyazódik be a fideszes identitás, ez a nemzeti radikális identitás ebbe a globális kultúrharcos, globális identitáspolitikai értelmezési narratívákba, attól tartok, hogy Csurka István nem tudna ellenállni ennek, és azt mondaná, hogy Orbán Viktor jobban tudja. Jobban tudja, hogy egy kulcsos vagy több kulcsos, jobban tudja, hogy nagybirtok vagy kisbirtok, jobban tudja, hogy akkumulátor vagy közoktatás. Azt mondta még hétfőn, tehát már 8 nappal az EP választás eredményei után a miniszterelnök, hogy egyesíteni fogjuk az európai jobboldal erőit. Ugye eddig azról volt, hogy jó, ez a kijelentőjel. Most már ez már zajlik. Jó, ilyen, tudod, kijelentésként, tudod, így, fogjuk. Igen. De az milyen, hogy egyébként nálunk a kvázi baloldal van széttöredezve, meg még a jobboldali ellenzék sem egy, hanem 2,5. Míg az EP-ben a jobb oldal van széttöredezve jobban. Hát és egy különös változás nem történt. De sokkal, sokkal erősebb a jobb oldal az Európai Parlamentben is, csak a néppárt az, amelyik ilyen módon jobb oldalként működik, vagy van jelen. Az a helyzet, hogy a szocialistáknak a képviselő csoportjával való összevetésben a néppárt az fölényben van, és akkor még ehhez jönnek a szélső jobboldali, vagy jobboldali radikális képviselők. A baloldal az meg hát sokkal inkább a zöldekkel, akik most megfogyatkoztak, tud szövetkezni, úgy ideológiailag. Az is látszik, hogy a múltkor beszéltünk róla, hogy mondjuk, hogy a Fidesz és szatellitpártjai kisajátították a magyarságot annak idején, és akkor cserébe a MSZP, SZDSZ és szatellitje meg kisajátította az európaiságot, ami kvázi egy baloldali kisajátítás, és hogy ez most már ugyanúgy jobb oldal látja el. Már lassan a szociális funkciókat is jobb oldali pártok üzemeltetik, és tekintik magukénak a munkásosztályt, ja, és persze, a parasztságot. Ja persze, de nem, hát főnök, hogy munkásosztály, hát itt a baloldaliság az a nyugdíjakat jelenti, meg a nyugdíjasokat, meg a nyugdíjak emelését, meg a 13. havi nyugdíjat. Ez egy nyuggerszoci párt, és ebben az értelemben az MSZP... az aktívan dolgozó és közepesnél rosszabban keresők, mint a nyugdíjasok. Lehet, hogy többen vannak, már csak Orbán Viktor kéne meggyőzni erről. Volt erről egy napokban egy felmérés, ezek szerint akkor lehet, hogy nem láttátok, hogy hol, tehát a különböző szavazó csoportok, tehát akik az MSZP-re szavaznak, akik a Fideszre és akik a Tiszára, ott milyen módon osztanak meg. És a kor szerint monoton mindenki, a Tiszáé meg egyfajta ívet húz. Igen. Hát a Tiszái egyértelműen a fiatalabbaknak. 17-21-22, és utána megint 18% a 20-as, 30-as, 40-es, 50-es, vagy a 30-as, 40-es, 50-es, 60-as oszlopokban valami ilyen táblázatra emlékszem, ha erről van szó. Drasztikusan kevesebb az idősebb korosztályban a Tiszának a szavazó bázisa, viszont a fiatalabbak körében pedig egyértelmű, darab, hogy ő az, hanem a saját szavazóinak a megoszlása. A Fidesz az, amelyiknél erősödik, ahogy nő az életkor, az MSZP-nél pedig ez brutális mértékben erősödik az életkor növekedésével. És igen, valóban nem darabszámról, hanem arányokról beszélünk nyilván. Egy picit olyan, van egy olyan, amikor benézel a tükörbe a kocsiban, tudod, a visszapillantóba, és valami kicsit látsz, és egy ideig nem tudod eldönteni, hogy ez jön, vagy megy. És ebből mondjuk lehet arra következtetni, hogy megy. Na, hát úgy áll most az Európai Parlament összetétele, hogy az európai szocialisták, azok 137 képviselőt delegálnak, a szélső bal 36 képviselője járul ehhez, továbbá 52 zöld képviselő, ehhez képest az Európai Néppártban 185 képviselő van, a konzervatívok és reformerek 73 képviselővel, és akkor az Identitás és Demokrácia további 58 képviselővel reprezentálja ezt a jobb oldal, de hát tulajdonképpen a Európa Megújítása képviselő csoport is, hát egy ilyen középutas brigád, azért értelmezhető jobboldaliként. És az 80 képviselőt tud. Tehát továbbra is nagyon erős jobboldali dominancia van az Európai Parlamentben. Bocs, az ECR és a Néppárt egyesülését például mi akadályozza meg? Hát a kulturális baloldalisághoz, meg a bevándorláshoz fűződő viszony, meg a wokenesshez fűződő viszony. A néppártiak sem wokeok, de más a viszonyuk, nem ellenséges a viszonyuk a wokenesshez. Míg az európai konzervatívok és reformerek viszonya ez az egész elmevírushoz kategórikusan elutasító. Tehát azért Trump közelibb, Orbán közelibb az ECR. Trump közelibb. Aha. Trump közelibb, inkább így mondanám. Az identitás és demokrácia a Orbán közelibb. Kell megnevezni, hiszem a holdat. Igen. Igen. Értelek. Igen. Értelek. Csak mert hogyha Orbán Viktor kijelentette, hogy egyesíteni fogják az európai jobboldal erőit, akkor ez lenne az első kérdésem, hogy amúgy úgy, hogy az erők azok, hát ezek szerint most nem ők, a 11 korábbi vagy a mostani 7 képviselővel, de mondjuk ezek a frakciók, ők egyébként összeférnének-e, és ők sem, és akkor még ebbe bele kéne gyúrni az idét, hogyha egyesülésről beszélünk, amihez viszont az kéne, hogy mindenki elképesztően beketaminozzon, kokozzon és excezzen, és mindenki mindenkivel szexeljen, és másnap annyira szégyeljék magukat, hogy többé senkiben ne zavarja őt a nemi preferenciájuk és identitásuk, és akkor utána még a következő héten még egy bulit kéne tartani valószínűleg egyéb törésvonalak mentén, amelyben egyesülnek. Én nem hiszem, hogy a Szájer Józsefen kívül pont bárki alkalmas lenne. Ő, erre a feladatra. Lehet, hogy ilyen törekvései nem viccből mondom. Le. Tehát, hogy a Szájer József egyébként ezt is meg tudja csinálni. Tehát, hogyha ő benne annyi erő volt, hogy kilengjen a saját magából abba az irányba, amit az Orbán Viktor kiszolgálásán jelent, vagy azzal jár, akkor a felszívná magát, akkor a másik irányba is tudna egy akkora erőfeszítést tenni, hogy nem tudom... újra összeállnak Queen. Bizonyára maradt még extázi abban a zsákban. Most a testrészekről beszélünk? Testzsákban? Jaj,